pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli czajnik elektryczny Bosch 1,7 litra za 119 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Natalia Kaczmarek startuje w olimpijskim finale biegu na 400 metrów. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Szefowie kilku resortów podpisali porozumienie o współpracy przy odzyskiwaniu pieniędzy dla Skarbu Państwa po rządach PiS. Nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, zapewnia rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej. Lada moment, finał olimpijski biegu na 400 metrów. Startuje Natalia Kaczmarek. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik na Igrzyska Dariusz Urbanowicz. Już za chwilę jego relacja. Szefowie MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów podpisali porozumienie o współpracy podległych im służb. Celem jest odzyskanie zagrabionego mienia Skarbu Państwa, powiedział premier Donald Tusk. To porozumienie będzie dotyczyło skoordynowania działań wszystkich im podległych służb i samych resortów. Działań zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa. Premier poinformował o złożeniu 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstw związanych z nieprawidłowym wydawaniem publicznych pieniędzy zarządów PiS. Donald Tusk podkreślił, że chodzi o 100 miliardów złotych. Rząd nie zamierza podnosić wieku emerytalnego, powiedziała rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej. Dorota Łoboda dodała, że dla klubu KO to temat zamknięty, jednak odrębną kwestią jest zachęcanie Polek i Polaków do jak najdłuższej pracy, bo to przełoży się na wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych. Szczególnie w sytuacji demograficznej, w jakiej znalazła się Polska, że tych osób przechodzących na emeryturę w stosunku do tych, którzy wchodzą na rynek pracy, będzie coraz więcej. Więc zachęta do dłuższej pracy osób, które mają 60-65 lat i czują się na siłach i mają takie możliwości, jest jak najbardziej sensowna i tu się zgadzamy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej powiedziała kilka dni temu w portalu Onet, że nie wyklucza podniesienia wieku emerytalnego. Dziś w Polskim Radiu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Policja wyjaśnia bójkę ratowników medycznych na poznańskich ratajach. W tle były narkotyki na dyżurze. Do awantury doszło na początku tygodnia, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Jeden z mężczyzn, pracownik pogotowia, który tego dnia miał wolne, zaczął szarpać się z dwoma innymi mężczyznami, również ratownikami medycznymi, którzy byli w pracy. Jednego z nich kopnął w brzuch, drugiego w kostkę. Składał pod ich adresem również groźby karalne. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia nie komentuje sprawy. Poinformował jedynie, że para ratowników została zawieszona i prawdopodobnie nie wróci do pracy. Cena oleju napędowego i benzyny w dalszym ciągu idą w dół, w przeciwieństwie do autogazu. Dwa pierwsze paliwa są najtańsze od stycznia, powiedziała Urszula Cieślak z biura maklerskiego w Łodzi. To kolejny tydzień, w którym informujemy o spadku średnich cen paliw od 2 do 3 groszy na litrze, jeśli chodzi o benzynę i olej napędowy. Gorsze informacje w tym tygodniu mamy dla kierowców tankujących autogaz, ponieważ to drugi tydzień z rzędu, kiedy na stacjach widzimy podwyżki. W ciągu ostatnich dwóch tygodni cena litra autogazu wzrosła średnio o 7 groszy. Od września ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce obejmuje obowiązek szkolny. Od początku wojny w Ukrainie projekty pomocowe dla uchodźców prowadzi Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Przedstawicielka tej organizacji, Daria Żebrowska, mówiła w Polskim Radiu, że ukraińskie dzieci zaadoptują się w polskich szkołach. Obowiązek szkolny to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jesteśmy coraz bardziej otwartym społeczeństwem i jednak z naszego doświadczenia widzimy, że ta współpraca między Ukraińcami i Polakami, Ukrainkami i Polkami jest bardzo dobra. Dzieci się łatwo dosyć integrują. By wesprzeć adaptację ukraińskich dzieci i pomóc polskiemu systemowi oświaty, fundacja pomaga w często kosztownym procesie nostryfikacji dyplomów ukraińskich nauczycieli. Przenosimy się w tej chwili do Paryża. Pomału startuje finał biegu na 400 metrów. Trzymamy mocno kciuki za Natalię Kaczmarek. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik, Dariusz Urbanowicz. Ależ emocje, nasza tak naprawdę przedostatnia nadzieja, jeśli chodzi o lekką atletykę, Natalia Kaczmarek. Ta dziewczyna ma już złoto olimpijskie, ma srebro olimpijskie wywalczone w sztafetach 3 lata temu w Tokio, ale tutaj stoi na straży honoru polskiej lekkiej atletyki i polskiego sportu, bo cały czas łakniemy sukcesów, cały czas potrzebujemy potwierdzenia, jak ważne jest wychowanie fizyczne, jak ważny jest sport w naszym życiu. Na tyle lekarz Marek stoi, teraz podparta, pod boki, jeszcze zawodniczki są prezentowane, ale już za chwileczkę stadion Stade de France w Paryżu, gdzie zebrało się 80 tysięcy osób, zamilknie, uciszy się, bo tu cały czas słychać taki gwar, szmer, ale za chwilę będzie śmiertelna cisza, która oznacza, że trwa procedura startowa. Jest napisane silence, s'il vous plaît, czyli po francusku do wszystkich kibiców zebranych tutaj na tym pięknym obiekcie. Prosimy o ciszę, bo te panie, które startują, potrzebują chwili koncentracji, tego, aby się skupić, wstrzelić w sygnał startera. Natalia Kaczmarek w pięknym czerwonym stroju. Już wystartowały! Liczymy na nią! Mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata, pięknie biegnie. Ona ma taką sylwetkę idealną, skomponowaną do biegania. Niestety już ta niesamowita dominikanka Paulino prawie dogoniła Polkę. Jest bardzo szybka, to ona jest mistrzynią świata, to na nią Natalia nie znalazła sposobu podczas ostatniego czempionatu. Polka mniej więcej druga. Myślę, że teraz dogania już nawet tę Bahrańkę Nasser. Już wychodzą na ostatnią prostą. Paulino bardzo daleko z przodu. Druga Nasser. Jak biegnie Polka, wyprzedza ją jeszcze Adeleke, Irlandka. Polka przyspiesza. Co za finisz? Będzie brązowy medal. Jest! Jest! Jest! Brąz! Polka trzecia. Natalia Kaczmarek trzecie miejsce. Brawo! Mamy brązowy medal w wyścigu na 400 metrów pań. Paulino, Nasser i Natalia Kaczmarek. 48,95. 5 sekund wolniej od rekordu Polski, ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że Polka stanie na podium olimpijskim. Natalia Kaczmarek z brązowym medalem. Dariusz Urbanowicz, pięknie dziękujemy za relację. Pięknie dziękujemy za brązowy medal. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na termometrach od 22 stopni na północy do 27 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Sure now. To pierwsza trójka, kolejna nowość w propozycjach do listy przepływów trójki, grupa B-Badu-B i utwór Beaches. No to mamy brązowy medal Natalii Kaczmarek, która chyba jeszcze nie może otrząsnąć się z szoku. Taką przynajmniej miała minę. A teraz nadrabiamy zaległości, ponieważ Daria ze Śląska w Osieckiej czuła się jak u siebie w domu. Nagrała aż 4 piosenki. Do tej pory zagraliśmy 2. Oto 2 kolejne. Szukaj mnie i wróć. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad zawiłem horoskopie na 1000 lat. W otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem. Sama, kiedy się odnajdę, odnajdę. Dni tygodnia, jednak ich tak. W tańczących deszczu kroplach zawodu łzach. Po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Odnajdę, odnajdę. wszystko stoi tak jak stało. W telewizji leci jakiś czas. Nikt nie mówi, jak bolało. Czy to się naprawdę musi dziać? Wróć, niech to się skończy nareszcie. Wróć, drogi z powrotem są lepsze. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście. Więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Wróć, teraz już tego nie spieprzę. Wróć, nie myśl, że szybko mi przejdzie. Wróć, wszystko jest nudne i kiepskie. Więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Jedni mówią, że to ściema, specjaliści, że chemiczny racz. Miłość mija, cudów nie ma. To na pewno nie dotyczy nas. Wróć, niech to się skończy nareszcie. Wróć, drogi z powrotem są lepsze. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście. Więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Wróć, teraz już tego nie spieszę. Wróć, nie myśl, że szybko mi przejdzie. Wróć, wszystko jest nudne i kiepskie. Więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Szukaj mnie i wróć. Dwa razy Daria ze Śląska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było wcześniej niż Magda Klus, która przyjechała do nas ze swoim zespołem na dzień przed wyjazdem na OFF Festival, gdzie, jak już wspominałem, zagrała też piękny koncert tłumaczony na język migowy. Z tym tłumaczeniem, to muszę dodać, rozmawiałem o tym z Arturem Rejkiem w czasie festiwalu w poprzedniej pierwszej trójce i opowiadałem Państwu, że to jest rzecz, którą, jeżeli jest to dostępne w internecie, a na pewno jest, trzeba koniecznie zobaczyć, bo to nie chodzi tylko o tłumaczenie tekstu. Bardzo często chodziło też o pokazywanie muzyki. Wydaje się to troszkę surrealistyczne, ale działało jak mało kto. Zmieniała się tylko dynamika na scenie, dlatego że tak naprawdę główną aktorką była pani tłumacz, a nie muzycy, którzy nie mieli z tym najmniejszego problemu. Przynajmniej Magda. A to z Osieckiej. Najpierw rzeka, a potem za nim się schowasz. Krok za krokiem i minuta upływa. Myślę sobie, czym dla doby godzina. Stale dłuży się czas, gdy tak czekam i czekam. Chcę coś zrobić, mam plan, lecz zwlekam i zwlekam. Jak nazywa się ta rzeka, gdzie ukryłeś swój skarb i czy znajdę go w gęstwinie traw? Jak nazywa się ta rzeka, gdzie ukryłeś swój skarb i czy znajdę go w gęstwinie traw? Zrzucone z okien kamienie, jak blok łzy, splecione dłonie niezmienne, jak kręte korzenie i skute lodem korzenie, jak jeziora i stawy, a ich odwilż topnienie, jak my. Gdzie ukryłeś swój skarb i czy znajdę go w gęstwinie traw? Jak nazywa się ta rzeka, gdzie ukryłeś swój skarb i czy znajdę go w gęstwinie traw? Ciężkie, które jak płaszcz w kieszeni. do ziemi przygniecie cię. Nim zabierzesz ze sobą uczucie ciężkie, które jak płacz kieszeni do ziemi przygniecie cię. Sam w tym zbiorniku praw, pozwól rzucę ci słowa. Niech wypłyną z mych ust, nim ukryjesz się, zanim się schowasz. Pozwól rzucę kilka słów, nim utoniesz w morzu zdań, nim przepłyniesz wzdłuż i wszerz w poszukiwaniach. Zabierzesz ze sobą uczucie ciężkie, które jak płaść w kieszeni do ziemi przygniecie cię. Nim zabierzesz ze sobą uczucie ciężkie, które jak płaść w kieszeni do ziemi przygniecie cię. Dwa razy ze Studia Osieckiej Magda Klus. Podczas naszych pierwszotrójkowych sesji z muzykami zawsze umawiamy się w ten sposób, że staramy się nie polerować tych nagrań, tak jak normalnie robi się to w studio. Dopuszczalne są pomyłki, dopuszczalne są nawet czasem fałszywe nuty, bo chodzi bardziej o emocje. I wszyscy dają się na to namówić bardzo często, wybierają, jeżeli jest więcej niż jedna wersja, wersję, która ma w sobie to coś, nawet jeżeli perfekcyjnie zagrana nie była. I bardzo dobrze. Kolejne sesje przed nami. Mamy już kolejkę chętnych. Będziemy na bieżąco opowiadać, co i jak zespół Mudo, który dzisiaj zagrał trzy utwory w tym cover, w kolejnej pierwszej trójce w przyszły piątek, zaraz po 20. Wracamy na listę przebojów, na nową listę przebojów trójki. Na miejscu 18 utrzymał swoją pozycję Krzysztof Zalewski z utworem Kochaj. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zjeść. na posłaniu. Zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika. Śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędy i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Na miejscu 15 mamy ex aequo 3 utwory, 2 Lenego Krawica i Pearl Jam spadają i dlatego ich nie zagramy, a kolejny, trzeci to nowość numer 3 w 14 notowaniu listy przebojów. Utwór Jacka White'a That's How I'm Feeling. Opowiadałem już trochę o tym, ale teraz cała tajemnica się wyjaśniła. Bardzo długo ten utwór figurował jako tak zwany track 3. Myślałem, że to taki tytuł, a to przecież oznacza tylko utwór numer 3 na płycie. Bo pierwsza wersja płyty, nowej płyty Jacka White'a, dostępna tylko w jego firmie, nowych sklepach, była kompletnie nieoznaczona i była niespodzianką, dlatego utwory nie miały jeszcze tytułów. Przypuszczam, że BBC Six dostało taki właśnie egzemplarz albo było objęte klauzulą poufności do momentu opublikowania wersji cyfrowej, która miała już cały pełny opis. I stąd długo ten utwór figurował w naszych notatkach jako track 3. Ale naprawdę nazywa się inaczej. That's How I'm Feeling to trzecia i przedostatnia nowość w dzisiejszym notowaniu. Yes! I teraz przed nami już tylko pierwsza trzynastka dzisiejszego, 14 notowania listy przebojów, ale jeszcze wspomnienie z przed tygodnia z OFF Festiwalu. Jednym z zespołów, który wystąpił na tej scenie, gdzie tłumaczono na język migowy, był zespół Pixele, z którym rozmawiałem. Co będzie słychać w tle, to jest po prostu rzeczywistość i codzienność OFF Festiwalu. Zespół Pixele w trochę eksperymentalnym składzie z Michałem, tak? Dzisiaj? To wyjątkowa sytuacja. Słuchajcie, bo tak sobie słuchałem waszej muzyki i pomyślałem, że Pixele mają duży związek z martwicą tak zwaną, czyli martwe, martwi i tak dalej, bo Pixele to przecież jest nieżywy element, który może udawać życie, tak? To przytrafiłem? Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Zespół Pixele, płyta Martwe, której graliśmy, którą graliśmy w całości właściwie dzisiaj, plus nowe rzeczy, więc jak najbardziej, rozpoznania są słuszne. A skład dzisiaj może nie jednorazowy, ale eksperymentalny. Michał Sosna, znakomity saksofonista z nami, za Marcina Markiewicza, który aktualnie gra spektakle w Szkocji, więc nie był w stanie tutaj być. Tak. Dobre alibi. A co z tym turpizmem, z tą martwicą? Płyta powstawała i te wiersze powstawały w okresie takim trochę przed popandemicznym gdzieś około tego czasu i chyba rzeczywiście spójność tego materiału jest związana z trochę tym czasem, bo przecież utwór Wuhan, że moja poezja często śmiercionośną bywa w sensie tematycznym, no to tak się wszystko zgrało. Nie wiem, co panowie na ten temat. Pan trafił bardzo dobrze, bo jak robiliśmy próby do tego materiału, to ja zaproponowałem, żeby do światła bardziej i że następna płyta powinna się nazywać Żywe. No i tyle. Mamy projekt z Wojtkiem, który się nazywa Dendro i tam jest tak bardziej w stronę żywego, więc no takie to jest. No, ten materiał jest covidowy, bym powiedział. No właśnie, bo to jest taka refleksja trochę nad tym, że oficjalnie odtrąbiono, że COVID się skończył, on się skończył może medycznie, natomiast nie skończył nam się w głowach, prawda, bo my wszyscy to dość mocno odczuwamy i świat się popsuł generalnie, tak bym to powiedział. To chyba też o tym jest, prawda? Że... Tak, bo przecież to, że pojawia się COVID, to nie znaczy, że ta płyta jest o tym, ta płyta jest o emocjach, które towarzyszyły bardziej wtedy nam niż może teraz, o takim bardziej pobyciu z samym sobą, ale przecież też o miłości, o której jest sporo moich wierszy i tutaj też o jej utracie i w ogóle o utracie, myślę, różnych relacji z życiem, miłością jest ta płyta. Arbus, co ty powiesz na ten temat? No ja mogę mówić o muzyce jakby, ale tak jak odbieram właśnie poezję Wojtka, wiersze, no to one są dla mnie bardzo organiczne, to znaczy dużo, dużo nawiązań do takich zaświatów i tak też jakby w momencie, kiedy powstawała ta płyta, ja to też tak odbierałem, to znaczy myśmy się połączyli, właściwie spotkaliśmy się w więzieniu, co jest z ciekawym tematem. Do tego jeszcze się wrócić. Tak, ale jakby nagle takich dwóch przybyszy, po prostu Wojtek i Marcin, Trębacz, jakby przybywają i nagle my się łączymy w tym wszystkim i tam jest bardzo dużo takiego niestandardowego połączenia właśnie na zasadzie organiki, nie? I jakby ja to tak odbieram. To było moje następne pytanie, bo tak naprawdę kto wie, czy byłyby Pixele, gdyby nie pewna wizyta hip-hopowców w więzieniu, prawda? Dokładnie tak. Ja pracowałem przez długi czas, przez 20 lat w więzieniu i dużo wydarzeń kulturalnych organizowałem tam, bo i spotkania literackie, i koncerty, i któregoś dnia Arbus z zespołem Menippe, czyli ze swoim kolegą hip-hopowcem, zgłosili się, że tak powiem, do nas i do więzienia. Posłuchałem sobie materiału, bardzo mi się podobał, koncert był świetny, no i rzeczywiście Arbus zagadał do mnie, wiedząc, że lubię z muzykami działać. No i tak powstał najpierw duet nasz, a ponieważ Arbus wiedział, że kolaboruje muzycznie z Marcinem Markiewiczem, Trębaczem, to szybko zaproponował, żebyśmy może połączyli siły w trójkę. No i tak powstał zespół Pixele. Naprawdę można powiedzieć, że trip-hop i melodeklamacja to jest coś, co jest w tym samym kosmosie co hip-hop, prawda? Bo to Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. A mam pytanie bardzo szczegółowe do majora więziennictwa. W stanie spoczynku. W stanie spoczynku. Bo to jest coś, co, nad czym się zastanawiałem i to niekoniecznie nawet z okazji waszej płyty. Jak cała sytuacja covidowo-pandemiczna była odbierana w więzieniu? Bo przecież tam jest osobny kosmos, tam tego tak naprawdę nie ma. No nie ma, ale było, dlatego że więzienie stało się twierdzą. Więzienie stało się twierdzą zarówno dla samych więźniów, dla których odwiedziny z zewnątrz były praktycznie przez długi czas wstrzymane, ale i twierdzą stały się dla mnie z perspektywy kogoś, kto organizował wydarzenia kulturalne, ponieważ byłem zupełnie odcięty od tych możliwości. Także COVID-u tam nie było w sensie choroby, ale ten COVID był bardzo mocno odczuwalny. W sensie jeszcze większego odizolowania tego miejsca od świata zewnętrznego. A ja byłem taką kładką, kulturalną kładką między światem zewnętrznym, światem kultury, artystów, a osadzonymi, a więźniami. A czy historia zatoczy kiedyś pętlę i koło i zagracie w więzieniu? Chciałbym, zresztą ja jeszcze kontakt z więzieniem trochę mam. Ja jestem jurorem w konkursie poetyckim, który wymyśliłem kilkanaście lat temu i co jakiś czas padają ze strony mojego następcy propozycje, żebym z którymś z zespołów zagrał, więc może trzeba z Pikselami, a może wystąpimy również z Dendro, czyli nowym zespołem, o którym Michał wspominał. Także sprawa jest otwarta. Wydawałoby się, że to światło może bardziej jest właściwe dla występu w więzieniu, prawda? Tak, tak, ale to ciekawe, że o tym rozmawiamy, bo gdzieś z tyłu głowy to mam, jeśli chciałbym wrócić do więzienia, jakkolwiek to zabrzmi, to kulturalnie oczywiście i chciałbym jeszcze zagrać z którymś zespołów, może właśnie z Pikselami. Zobaczymy. To ja się teraz może na koniec rozmowy pochwalę, że w latach 90. mam na koncie koncert zespołu Nomen Omen, Fun Loving Criminals w krakowskim więzieniu przy Montelupich. Było to ogromne, słynne wydarzenie, które zespół pamięta do tej pory, bo jak się z nimi czasem dziś spotykam na świecie, to grożą mi palce i mówią mi, bo oni generalnie myśleli, że to jest nie do końca na poważnie. A to było jak najbardziej na poważnie. To było jak najbardziej na poważnie. I oni byli trochę przerażeni. Ale wyszło wszystko znakomicie. Pamiętam też, że kierownik więzienia, kiedy przyszedłem mu dzień później podziękować, bo to była transmisja na żywo w radiu też, powiedział mi w krótkich słowach: panie, idź pan. Okazało się, że brama więzienia była otwarta przez tam 4 godziny, ale nic się nie stało. Bardzo wam dziękuję. My również dziękujemy serdecznie. Niewidzialne pustoszy miasta. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. Od tygodni zalewa nas krzyk, pisk i płacz. Więź w domach, paniczny strach. Od tygodni zalewa nas krzyk, pisk i płacz. Więź w domach, paniczny strach. Widzisz ją tam, widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. A może widzisz ją tam? Widzisz ją tam, krew zwierząt płynącą w świat z mokrego targu w Wuhan. Umywamy ręce, zajadając się mięsem. oblizując się mięsem. Czyścimy ręce. Rozmowa przeprowadzona z zespołem Pixele na OFF Festiwalu i utwór, o którym opowiadali. Wracamy do zestawienia numer 14 listy przebojów trójki. Zespół Coldplay znów w górę i to 5 pozycji na 13. Throwing me a lifeline. Oh, now for the first time.